Ikalawang Samuel, Kabanata 23. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang mayakda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway. Parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan. Dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasundo ang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mga has dumampot sa kanila. At upang sila'y ipunin, kailangan ng kasangkapang bakal. Kapag naipo naman, sila'y tutupukin. Ito ang mga pangalan ng mga magigiting na kawal ni David. Ang unay si Yosef Basevet na taga Takemon. Siya ang pinuno ng pangkat na kung tawagi ang tatlo. Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang sibat. Ang pangalaway si Eleazar na anak ni Dodo. Mula sa lahi ni Ahohi, siya ang kasama ni David sa Pasdammim nang sila'y lusubi ng mga Filisteo. Natalo ang mga Israelita at nagsiatras. Liban kay Eleazar, hinarap niyang mag-isa ang mga Filisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Ngunit pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na iyon. Pagkatapos ng labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsaman ang mga kaaway na napatay niya. Ang pangatlo ay si Sama na anak ni Age, isang taga-Arar. Sa Lehi ay may isang bukid na may tanim na Gisantes. Dumating ang mga Filisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga-roon at sila'y tumakas. Ngunit dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagtanggol ito. Napatay niya ang mga Filisteo sa tulong ni Yahweh. Pagsisimula ng anihan, 30 ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulam. Nagkakampo noon ang isang pangkat ng mga Filisteo sa libis ng Rephaim. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nagkakampo sa Bethlehem ang mga kawal na Filisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, "Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem." Nang marinig nila iyon, nangahas silang lumusot sa mga bantay na Filisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, "Hindi ko ito kayang inumin, Yahweh. Para ko na ring iinumin ang dugo ng mga nagtaya ng kanilang buhay upang makuha ito." Minsan pang nakilala ang tapang ng 3 magigiting na kawal na ito sa ginawa nilang iyon. Ang pinuno ng pangkat na binubuo ng 30 ay si Abisai, kapatid ni Joab na anak naman ni Zeruiah. Kinikilala siya ng mga ito sapagkat minsay pinuksa niya sa pamamagitan lamang ng sibat ang 300 kaaway. Ito ang dahilan kaya ginawa siyang pinuno ng pangkat. Ngunit kahit kinikilala siya sa 30, hindi pa rin siya kasintanyag ng 3 magigiting. Si Binayas na anak ni Joyadang taga Kabzeel ay isa ring magiting nakawal sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa dalawang lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan, nang panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanting Ehipsyo, kahit ang sandata niya ay isa lamang pamalo. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo at iyon na ang ipinampatay rito. Iyan ang kasaysayan ng bantog na si Benayas, ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Sa pangkat na ito, siya ay talagang kinikilala, ngunit hindi pa rin siya kasintanyag ng grupong ang 3. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang palasyo. Ang iba pang kabilang sa pangkat ng 30 ay si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Sama na isang Harodita, si Elika na Harodita rin, si Helez na isang Peleteo, si Ira na anak ni Ekis na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Mebunay na taga Husa, si Zalmon na taga Aho, si Maharai na taga Netofa, si Heleb, anak ni Baana, taga Netofa rin, si Itay, anak ni Ribay na taga Gibeya sa lupain ng Benjamin, si Benayas na taga Piraton, si Hiday na buhat sa mga libis ng Gaas, si Abialbon na taga Araba, si Azmavet na taga Bahurim, si Eliaba na taga sa Albon, si Jansen na taga Gimzo, si Jonathan, anak ni Sama, taga Arar, si Ahiam, anak ni Sarar, taga Arar din, si Eliphelet, anak ni Ahasbai, taga Maaka, si Eliam na anak ni Ahitophel na taga Gilo, si Hezrai na taga Carmel, si Paaray na taga Arab, si Igal na anak ni Nathan, taga Soba, si Bani na mula sa Gad, si Selek na taga Amon, si Naharai na taga Beirut, tagapagdala ng kasuotang pandigma ni Joab na anak ni Zeruyas, si Naira at Jareb na taga Jatir, at si Urias na Hiteo. May 37 magigiting nakawal si David.